Valkenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur hoort u hoe mensen in de stad Rafah in Gaza de oplopende spanningen rond die stad beleven. Nu de Israëlische luchtaanvallen zwaarder worden en er wellicht een grondoffensief op komst is. En natuurlijk het laatste nieuws uit Den Haag. Informateur Plasterk heeft zijn verslag over de afgelopen weken ingeleverd. Als het goed is, geeft hij daar zometeen een toelichting op. Nu al meer daarover in het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Er zijn tussen PVV, VVD, NSC en BBB voldoende overeenkomsten waardoor het mogelijk moet zijn om een kabinet te vormen. Dat staat in het eindverslag van informateur Plasterk. Plasterk adviseert de partijen om verder te praten onder leiding van een nieuwe informateur. In het verslag staat verder dat de NSC de rechtsstatelijke afstand met de PVV te groot vindt voor deelname aan een meerderheids- of minderheidskabinet. Wel is NSC bereid om aan een minderheidskabinet gedoogsteun te geven. Aan de wekenlange gesprekken tussen de vier partijen kwam vorige week een eind door het afhaken van NSC. De Spaanse politie heeft aan de havenstad Algeciras 8 ton cocaïne onderschept. De drugs zaten in een schip dat uit Suriname kwam. Volgens correspondent Miral de Bruyne probeerden de criminelen de drug te smokkelen in een omgebouwde container. Die cocaïne was eigenlijk verstopt in een container die eruit had moeten zien als een generator, een stroomgenerator. In die container was een soort van speciale metalen constructie gebouwd, waardoor de drugs bij een controle eigenlijk ongezien moest blijven. Maar de douane zagen bij een scan eigenlijk al direct dat er allemaal opgestapelde pakketjes in lagen. Dus was er toen eigenlijk niet te missen wat daarin moest zitten. De Spaanse politie heeft in verband met de drugsvangst 3 mensen aangehouden. Het is niet de allergrootste cocaïnevangst in Spanje. Zo werd vorig jaar augustus in Algeciras 9,5 ton kook onderschept. Een voormalige marinier is veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. De man heeft 29 mensen opgelicht en geld wit gewassen. Hij deed zich voor als expert in cryptovaluta. Zijn slachtoffers, onder wie collega-mariniers, vertrouwden hem meer dan 3 ton toe. De Poolse staatsnieuwszender TVP heeft excuses aangeboden aan de LHBTI-gemeenschap. De vorige regering voerde een felle campagne tegen LHBTI'ers. Die werden onder meer beschuldigd van het hersenspoelen van kinderen en het propageren van pedofilie. De nieuwe regering van Polen heeft de anti-LHBTI-campagne weer teruggedraaid. Bij een brand in een pretpark in de Zweedse stad Gothenburg zijn 12 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit in een waterpark in aanbouw. Vanochtend waren er enkele explosies in een waterglijbaan, waarna er brand uitbrak. De Nederlandse staat gaat in cassatie tegen het verbod om onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël te exporteren. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat vanochtend. Volgens het hof bestaat het risico dat Israël de spullen gebruikt bij schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Gaza. Maar volgens demissionair minister voor Buitenlandse Handel van Leeuwen is het niet aan de rechter, maar aan de staat om het buitenlandbeleid vorm te geven. Ook zegt hij dat er met andere landen afspraken zijn over het doorleveren van de onderdelen en dat Nederland een betrouwbare handelspartner moet zijn. Robert Eenhoorn stopt als algemeen directeur van voetbalclub AZ. Per 1 juli treedt hij officieel terug, voetbalcommentator Aman Afsaroglu. Robert Eenhoorn is een van de langstzittende directeuren in het Nederlands betaalde voetbal. Is ontzettend ervaren. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat het een uitstekende sportbestuurder is. Dat hij heel veel voor AZ heeft betekend. Heeft ook veel meegemaakt in die 10 jaar dat hij daar algemeen directeur was. En geeft zelf aan in de verklaring dat er sprake is van een zekere metaalmoeheid. Tot 1 juli zal Eenhoorn de Alkmaarders helpen bij het zoeken naar een opvolger. En dan nog het weer, tot besluit. Af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het is een graad of 9. Vannacht klaart het op en is er in het binnenland kans op nachtvorst. Morgen vrij veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen, soms ook wat zon en opnieuw zo'n 9 graden. Dankjewel Jeroen, we gaan naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooi. Is het druk vanmiddag, Dennis? Ja, vooral rond Rotterdam. In en om rond Rotterdam is het heel druk en het gaat nog drukker worden. Daar kom ik zo bij. Eerst de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld doe je er ruim een uur langer over. Er staat 9 kilometer door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar Rotterdam, want op de A16 Breda-Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ridderkerk. De weg is in beide richtingen dicht. Je kan er mondjesmaat langs via de parallelbaan, maar dat levert je wel enorm veel vertraging op. Je kan beter omrijden via de westkant van Rotterdam in beide richtingen over de A20, de A4, de A15 en dan van en naar het zuiden over de A29. Door dit alles is het ook al vastgelopen op de A15 vanuit de Europoort naar Gorkum. Tussen Spijkenisse en knooppunt Ridderkerk doe je er nu 3 kwartier langer over. Ja, dankjewel Dennis. En we gaan naar de WK zwemmen in Doha, naar de finale 100 meter schoolslag met Arno Kamminga en Casper Corbo. En dat wordt gevolgd door, daar is hij weer, Arman Afsaroglu. Ja, Dan was ik weer. Fleur, hallo. Goedemiddag. Het is een drukke dag. Vandaag nog Sportforum, als u nog geen genoeg van mij krijgt overigens. Maar nu de WK zwemmen, de 100 meter schoolslag. Eerste finale op deze tweede dag van de wereldkampioenschap. Gisteren goud voor Nederland op de 4x100 vrij estafette bij de vrouwen. En dit is ook weer een onderdeel met kansen. 100 meter schoolslag, twee Nederlandse topzwemmers in actie. Het slechte nieuws, het is gewoon wat het is, is dat dit onderdeel, in tegenstelling tot veel andere onderdelen op deze iets wat gedevalueerde WK zwemmen, wel heel sterk bezet is. Zijn zwemmers die deze wereldkampioenschappen aan zich voorbij laten gaan, omdat ze zeggen, het is een Olympisch jaar, het gaat alleen om die Olympische Spelen, we doen hier niet mee. Maar juist op die schoolslag is de hele wereld top op de wereldkampioen. Een Chinees, Hayang Qin. Die is er niet bij, de rest is er wel. Kijken wat Kamminga, winnaar van twee Olympische zilveren medailles, heeft ook twee WK-zilveren medailles, kan op die onderdeel tegen onder andere Adam Beattie. De Britten zijn van start gegaan met Beattie als favoriet. Hij natuurlijk drievoudig Olympisch kampioen, achtvoudig wereldkampioen. Kamminga vaak in zijn schaduw. Wat kan hij in een krachtmeting met Beattie? Corbeau is de coming man die komt eraan. In de afgelopen jaren heeft hij grote stappen gezet in zijn ontwikkeling. Steeds harder gaan zwemmen. Het zou een enorme stunt zijn als hij in de buurt kan komen van de medailles. Voorlopig is het de Amerikaan Nick Fink aan de leiding. Halverwege voor Beattie. Kamminga zesde positie. Maar Kamminga moet het vaak hebben van die laatste 50 meter. Dan moet de turbo aan bij Arno Kamminga. En dan moet hij komen op weg naar hopelijk een tweede medaille op deze wereldkampioenschappen. Corbeau blijft nog wat achter. Kamminga komt er nu aan. Maar de vraag is of het te laat is. Het is een mooie strijd tussen Beattie, Fink en de Italiaan Martinenghi. En Kamminga probeert aan te haken. En komt er wel aan in die laatste meters. Misschien zit de medaille er nog wel in. Maar dan moet hij heel erg opschieten die laatste meters. En hij komt net te kort. De wereldtitel gaat zeer verrassend naar de Amerikaan Nick Fink, die Beattie hier aftroeft. En dat is echt een enorme stunt dat hij daarin slaagt. En Kamminga valt buiten het podium. En hetzelfde geldt voor Kaspar Corbeau. Zij komen net tekort en gaan dus niet de tweede medaille pakken op de wereldkampioenschappen zwemmen in Doha. Kan nog niet direct zien waar ze exact zijn geëindigd. Het zat heel dicht bij elkaar op het eind. Maar ik weet wel dat Nick Fink de wereldkampioen is en hij dus zeer verrassend Beattie heeft afgetroefd. En dat de twee Nederlanders Kamminga en Corbeau buiten de medailles vallen in Doha. Arman, dankjewel. We gaan meteen door naar tennis, naar Ahoy, waar het ABN AMRO tennistoernooi wordt gespeeld. Ja, Jan Roels, jij volgt de wedstrijd tussen Jesper de Jong en Milos Raonic, hè? Ja, we zitten aan het einde van de eerste set. Er zijn nog geen breaks. Milos Raonic, het servicekanon uit Canada, heeft al zijn service games dus binnengehaald. Hetzelfde geldt voor Jesper de Jong. Nu is het 5-4 voor Raonic. En de Jong haalt zojuist zijn service game binnen. Een backhandfout van Raonic. Dus het gaat gelijk op in de eerste set. En we gaan wellicht een tiebreak spelen straks op 6-6. Nu 5-5 in die eerste set tussen Jesper de Jong en Raonic. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flexlease. Bereken jouw korting op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Informateur Ronald Plasterk heeft zijn gespreksverslag over de vorming van een kabinet zojuist afgerond. Ik ga zo het verslag over de eerste informatieronde overhandigen. Het tweede deel kon niet worden afgerond, omdat een van de vier partijen, zoals u weet, uiteindelijk uit het overleg is weggelopen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Na 8 weken praten met PVV, VVD, NSC en BBB moet nu duidelijk worden hoe de formatie verder gaat en of een kabinet met deze partijen mogelijk is. Daar ga ik over praten met onze verslaggever in Den Haag, Ewout Kiefiet. Ewout, ja, Plasterk die moet nog een toelichting geven op dat eindverslag. Ik zit hier zelf ook naar een deur te kijken, maar nog geen Plasterk, toch? Nee, inderdaad, een dichte deur, daar kijken we naar. En dus hebben we die verklaring van hem nog niet gehoord. Kunnen we misschien tot die tijd even hebben over dat verslag zelf van de 7 kantjes, wat hij dus een uur geleden heeft gepresenteerd en overhandigd aan de Kamervoorzitter. En daarin schrijft hij dat er wel grote overeenkomsten zijn tussen deze 4 partijen, maar dat hij de vraag of er perspectief is tussen die partijen om verder te praten niet echt kan beantwoorden, omdat dus NSC eerder vertrokken is. Hij adviseert daarom wel om door te praten met deze partijen. Al geeft hij dus ook toe dat hij eigenlijk niet helemaal kan zeggen of die overeenkomst er is. En er moet dan vooral ook gepraat worden in een volgende fase over welke vorm van een kabinet ze kunnen gaan vormen. Of dat inderdaad een meerderheidskabinet is, waarvan eigenlijk NSC al zegt dat zien wij niet zitten met de PVV. Of dat het een minderheidskabinet wordt met een gedoogvorm. Of toch een extra parlementair kabinet. Oké, dus nog wel echt heel veel opties, zeg maar. Of veel onduidelijkheid, zo kun je het ook zeggen. Zeker. Er staat een uitgebreide verklaring in over de grondwet. Hè? Daar ging het natuurlijk ook heel veel over de afgelopen weken. Zijn de 4 partijen daar nou dus wel uitgekomen en snel al? Ja, vrij snel. Want op 10 januari is die verklaring al opgesteld van 7 punten. Het was belangrijk voor de partij van Pieter Omtzigt dat ze daar het over eens zouden worden. Hoe de partijen kijken naar de grondwet. Of ze daar allemaal hetzelfde over denken. En daarin is best wel een uitgebreide verklaring gekomen van een A4'tje. Waarin ze afgesproken hebben dat alle godsdiensten in Nederland, ook de islam, onder de vrijheid van godsdienst vallen. En ook spreken ze af dat de onafhankelijke instituties, zoals de rechtspraak, de wetenschap en ook de media, waar Geert Wilders van de PVV ook vaak kritiek op heeft, dat ze die zullen beschermen en respecteren. Dat gaat dus best wel ver in tegen het verkiezingsprogramma van de PVV. Wilders deed in het verleden ook regelmatig anti-islam uitspraken en trok gerechtelijke uitspraken in twijfel. Nou, nu zeggen ze dus, wij zullen dat beschermen en respecteren. En Wilders stopt daarna ook 5 wetsvoorstellen in. Onder meer een wetsvoorstel om celstraffen op te leggen als je een Koran in huis hebt of een moskee bezoekt. Dus daar zijn wel stappen gezet. En daar waren ze dus al op 10 januari uit. Dat was dus toen ze op de Zwaluwberg in Hilversum zaten. Ja, maar goed, we weten allemaal wat er vorige week gebeurd is. Namelijk dat Pieter Omtzigt zei, ik wil niet meer verder. Maar vandaag was hij wel weer in Den Haag en deed ook mee met het gesprek met de andere 3. Wat heeft hij gezegd? Nou, Omtzigt heeft daar allereerst gezegd dat hij het niet chic was wat hij gedaan heeft vorige week. Zo weglopen en dan via een appje laten weten aan je gesprekspartners dat je niet meer meedoet. Hij weet dat aan de jonge partij NSC, dat er weinig ervaring is met deze omstandigheden. Al kun je eigenlijk van de politicus Omtzigt niet zeggen dat hij onervaren is, want die loopt al 20 jaar rond in Den Haag. Maar hij gaf ook vanmorgen meteen duidelijk aan hoe het volgens hem verder moet met de formatie. Ik denk dat het nu aan deze 3 partijen is om samen aan te geven. Ze hebben kennelijk goed overlegd de afgelopen 3-4 dagen met z'n 3'en. Dat leek goed te gaan. Dus ik denk dat het een goed idee zou zijn als zij zouden kijken of ze samen een minderheidsregering zouden kunnen vormen. Ja, Omtzigt zegt dus, die 3 moeten het maar gaan doen. Die moeten maar verder praten en een minderheidsregering vormen die ik dan eventueel wil gedogen. En daar wordt het meteen spannend, want dat staat ook in het verslag van Plasterk. Want ook de VVD wilde die gedoogrol al hebben, die Omtzigt hier eigenlijk claimt. En dat kan niet iedereen, zegt Plasterk. Dus de volgende fase moet echt gaan over welke vorm kabinet kan er zijn. En welke partij gaat gedogen en welke gaat wel in zo'n kabinet zitten. En daarom geeft eigenlijk ook de informateur wel toe, is het advies niet zo duidelijk. Er zijn eigenlijk 2 opties. Gaan ze met deze 4 verder praten over misschien zo'n gedoogvariant? Of gaan ze helemaal opnieuw beginnen met een open ronde waarbij alle partijen weer langskomen? Dat zal ook veel afhangen van het debat van komende woensdag. Als er dus inderdaad gesproken gaat worden over dit verslag en over hoe nu verder. of ze er inderdaad uit kunnen komen over hoe het nu verder moet. Wat wel duidelijk is, is dat Plasterk zegt er moet een nieuwe informateur komen met een breed gezag. En dat is hij dus zelf niet. Nee, precies. Dus het is nog wachten op Plasterk, maar het is ook nog wachten op het debat en veel onduidelijkheid. Ja, het is eigenlijk een beetje goed samengevat. Ja, dat is heel goed samengevat. Eigenlijk is heel veel nog onduidelijk na vandaag. Het is niet dat er nu een duidelijk pad ligt van zo moet het verder gaan. En dus moet de woensdag in dat debat echt nog heel veel duidelijk worden. En moeten de partijen daar eens worden. En daarbij is ook wel belangrijk dat Omtzigt ja, de verhoudingen ook wel wat verstoord heeft afgelopen weken, door zomaar weg te lopen met dat appje. Daarbij is dus ook de vraag, willen die vier nog wel met elkaar doorpraten? Ja. Of moet daar eerst wat gelijmd gaan worden? Moet eerst de verhoudingen wat verbeteren? We gaan het zien en jij gaat het volgen voor ons. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Dennis Mooi, hoeveel files heb je? 35. En in de meeste regio's van het land valt het reuze mee. Behalve bij Rotterdam, want daar loopt het compleet vast in en om de stad. Het heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A16. Bij knooppunt Ridderkerk is de weg in beide richtingen dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn loopt het ook goed vast door een ongeluk. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 10 kilometer. Oponthoud is ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Ander nieuws dan. In Rotterdam is gistermiddag een agent zwaar mishandeld. Twee mannen van 41 en 38 hebben de man meerdere keren tegen het hoofd geschopt en geslagen. Het duo mengde zich in een ruzie en toen de agent om hun identiteitsbewijs vroeg, weigerde een van hen dat te laten zien. Nadat gedreigd werd met een stroomstootwapen, konden de twee worden aangehouden. Hema haalt zijn baby magazine uit de winkel. Op de cover stond de tekst van speen tot seksspeeltje. Hema noemt het een onhandige formulering en beweert dat het nooit de bedoeling was om een direct verband te leggen tussen baby's en seksspeeltjes. En Te Land Ter Zee en In de Lucht komt terug op tv. Deze zomer worden er nieuwe afleveringen gemaakt in de Efteling. Het programma was meer dan 50 jaar geleden voor het eerst te zien bij de Tros. Toen heette het nog anders. Toen heette het Vlieger is uit. En het klonk zo. De heer De Snip en Hogendoorn die gaan de heer Boos, die vermomd is als Yuri Gagarin, afschieten of afduwen of wat dan ook. Enfin, ze doen een pseudo-serieuze poging, zoals ze het zelf noemen. Daar gaat. De nieuwe versie van Te Land Ter Zee in de Lucht zal worden gepresenteerd door Ruben Nicolai en is vanaf volgend seizoen te zien op tv. De stad Rafa in het zuiden van de Gazastrook was vannacht doelwit van Israëlische luchtaanvallen. Bij die aanval heeft het Israëlische leger twee gijzelaars bevrijd. Volgens Palestijnse bronnen kwamen er tenminste 67 Palestijnen om het leven. De inwoners van Gaza en de internationale gemeenschap maken zich grote zorgen over een eventueel grondoffensief in de stad. Hier bij mij in de studio is buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, jij hebt contact met mensen in Rafa. Wat vertellen zij jou nou over wat daar de laatste uren is gebeurd in de stad? Ja, die inwoners van Gaza die werden vannacht opnieuw opgeschrikt door bombardementen. En dat is niet voor het eerst, maar het is wel duidelijk dat die focus van het Israëlische leger steeds meer op die zuidelijke stad komt te liggen. En een Palestijn met wie ik contact heb, die sprak over wat hij afgelopen nacht meemaakte. Last night was so terrible and awful. We suddenly woke up at midnight on the sound of gunshots and violent bombing on many places in Rafah. The people were so scared and I heard women and kids shouting and crying. Ja, dit is Mohammed Al-Barade, een Palestijn die vanuit het noorden naar Rafah is gevlucht, net als heel veel andere Palestijnen. En hij zegt het was een vreselijke nacht. Midden in de nacht werden we wakker door geluiden van geweerschoten en van bombardementen. En mensen waren heel bang. Ik hoorde vrouwen en kinderen huilen. En Rafah is een stad waar normaal gesproken zo'n 200.000 mensen wonen. En nu is een heel groot deel van de bevolking daar naartoe gevlucht. Er zitten zo'n 1,5 miljoen mensen. En die zijn eigenlijk in de loop van die oorlog die nu 4 maanden duurt steeds verder van het noorden naar het zuiden gegaan. En zitten daar in geïmproviseerde tentenkampen te wachten wat er de komende week gaat gebeuren. Ja. En de vrees dus bij de mensen daar is dat de Israëlische premier Netanyahu ook een grondoffensief laat opzetten in de stad. Ja, hoe reëel is die angst? Ja, het lijkt er toch wel op dat dat gaat gebeuren. De internationale gemeenschap en met name ook mensenrechtenorganisaties hebben gewaarschuwd om dat niet te doen, omdat het tot heel veel burgerslachtoffers zou leiden. Maar premier Netanyahu heeft gezegd dat hij koste wat kost door wil gaan daarmee. Volgens hem zitten daar nog de laatste Hamas-strijders en zou dat een laatste bolwerk zijn die aangepakt moet worden. En ook de Verenigde Staten hebben gezegd dat Israël eerst met een plan moet komen om dus die burgers in ieder geval veiligheid te garanderen voor die burgers. Maar er is eigenlijk nou ja, geen reëel plan om die mensen daar weg te halen. Nee, ja, en wat betekent dat dan voor de mensen die daar zitten? Want kunnen zij nog wel ergens heen? Ja, zij hebben via pamfletten de oproep gekregen om daar weg te gaan. Dat hebben we eerder in de oorlog ook al gezien. Maar iedereen zegt, waar moeten we heen? Want er zijn geen veilige plekken meer om naartoe te gaan. De tenten die staan al tot aan de grenshekken met Egypte. Ze kunnen Egypte niet in en ze kunnen ook Israël niet in. Er zou nu een klein grensstrookje zijn waar die mensen naartoe zouden moeten. Maar dan zouden ze daar allemaal naartoe moeten verplaatsen. En die 1,5 miljoen mensen die daar nu zitten. En het zou ook nog eens een veel te klein stukje zijn om al die mensen naartoe te brengen. Sommige mensen willen toch vertrekken. Dat vertelt bijvoorbeeld Malak al-Abdal. The Israeli occupation and the Israeli army decided to come to Rafah, and we decided to go back to our house in Al-Nusayrat camp. The situation in Rafah was very crowded, very dangerous, very tension, very stress. Ja, zij vertelt nu dat ze terug wil naar haar huis in Nusayrat. Dat is een permanent vluchtelingkamp in het midden van de Gaza-strook. Ja, de vraag is of dat gaat lukken. En die weg daarnaartoe is ook nog eens heel erg gevaarlijk. En de vraag is natuurlijk ook, wat gaan ze daar dan aantreffen? Ja. Vooralsnog, is daar nog wel iets? Nou, vooralsnog zien we geen vluchtelingenstroom op gang komen. En wachten, wachten mensen eigenlijk vooral af in hun tenten. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat enorm veel angst en stress oplevert. Ja, zoals Malak ook net zei, van het is hier overvol. De wanhoop is ons nabij na al die maanden oorlog. Dus heel veel stress en spanning. Dus het enige plan eigenlijk is om te proberen om in leven te blijven. Maar mensen moeten maar afwachten wat er de komende dagen gaat gebeuren. Dankjewel, Eliane. Na 6 uur in Nieuws en Co. meer over de crisis in het Midden-Oosten dan over de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over de levering van F-35 onderdelen aan Israël. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Natuurmuseum Friesland staat momenteel vol met inzendingen voor het Nederlands kampioenschap Prepareren. Prepareren is de kunst van het zo mooi mogelijk opzetten van dode dieren. En dit jaar is er een recordaantal te bekijken. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij het museum, waar bezoekers nu mogen stemmen voor de publieksprijs. Het is nogal wat hier staat. Hè? 158 opgezette dieren. Ja. Peter Komen, conservator hier van het Natuurmuseum in Leeuwarden. Ja. En we zien echt van alles. Hè? Even er snel doorheen. Een gaai, een zwarte kraai. Dit is dan de afdeling vogels. Een ekster, een oude hoen. Hier ook een tropisch ding. Een rode ibis, een livingstones, een alk, een toekanbaardvogel, ga zo maar door. Ja, precies. Het zijn heel veel gekke dingen. Van 59 verschillende preparateurs. Dus sommigen hebben meer dan één ding ingeleverd. Okay. Dus dat mag ook. Okay. En dat kun je meedoen in verschillende categorieën. Vissen, reptielen, vogels. En? Ja, grote vogels, kleine vogels, grote zoogdieren, kleine zoogdieren. Skeletten, er zijn ook een paar van. Biologische groepen. En collectieven, dat kan ook nog. Dus dan ben je met z'n allen aan één ding bezig. Gaan we even hier naar die skeletten. Daar zie ik eentje van een kleine mantelmeeuw, een wezel met muis. En dan zie je alleen de skeletjes daarvan. De ijsduiker, de Noordse pijlstormvogel. Het is best leuk om hier te komen kijken, hè? Ik denk het ook wel. Vooral ook omdat die skeletten dan weer in een houding gezet zijn die dieren normaal aannemen. Hè? Dus je ziet twee duikende Jan van Genten. Maar ja, alleen een skelet. Alsof je een röntgenfoto gemaakt hebt van twee duikende Jan van Genten. Wat zijn nou, want u doet zelf ook aan het prepareren van dieren. Wat zijn nou de moeilijkere beesten eigenlijk om te doen? Ja, moeilijk. Kijk, het is om een klein vogeltje zoals hier, zo'n Gould's amandine, zo'n vogeltje van een paar centimeter, om dat mooi op te zetten, is eigenlijk net zo moeilijk als een beurlend edelhert. Alleen in dat edelhert gaat natuurlijk veel meer materiaal zitten. Beurlend edelhert, dan zegt u wat. Die staat hier gewoon, hè? Beurlend edelhert. Ja, het is bevroren in die houding. Ja. Alsof die door heel luid te brullen indruk probeert te maken op vrouwtjes. Ja. Bek open is ook weer moeilijker dan bek dicht. Ja, tuurlijk is dat moeilijker. Want dan moet je zorgen dat die tanden erin zitten. Dus dan moet je ook de schedel mee prepareren meestal van binnen. En je moet die hele mondholte er weer in zetten met klei en tong en huig en alles. Hier zie ik ook soorten waarvan ik denk, hey, hoe kom je er eigenlijk aan? Een serval, een landgeit. Ja, loopt allemaal niet rond in Nederland. Hoe komen deze preparateurs aan dit soort dieren? Nou, ze zijn allemaal legaal verkregen. Anders mochten ze niet meedoen. Hoe het in het geval van die serval is gegaan, weet ik niet. Maar er zijn gewoon dierentuinen die die dingen hebben. Ja, er zijn mensen, particulieren die die dingen houden. En daar gaat er wel eens eentje dood. En is dat een prestigieuze prijs in Nederland? Ja, dat telt toch wel mee. Maar het telt ook vooral weer mee voor je erkenning als geregistreerde preparateur. En een van de manieren om dat te worden is door punten te behalen via dit soort tentoonstellingen. Oh, oké. Okay. Ja, ik ga gewoon zo goed mogelijk de natuur als lijken. Je zaalt ze ook hiernaast. Met een, dat zijn twee juryleden. Ik zal altijd foto's erbij pakken van wat het dieren. Die thuis laten zien hoe zij prepareren. Klopt, en spierenbouw en eigenlijk gewoon. Oké, je krijgt ook een beetje een indruk, zoals je nu ziet, hoe die jury in zijn werk is gegaan. Iedereen kan het wel doen, maar ja. Zeg, jullie hebben hier staan kijken bij die opgezette dieren. Nog niet de publieksprijzen ingevuld? Ja, deze. Wat? Die hond? Die hond vind ik zo. Ik vind het wel heel apart, een hond die opgezet wordt. Maar ik vind het heel uniek tussen al die beesten die we hier zien, al die dieren, dat daar een hond tussen zit. Ja, want het voelt er echt als een huisdier gewoon. Ja, hè? Ja, als je... Niet zomaar een hond, het is een lobbers. Ja, goeie lobbers. Ja, als je zijn ogen ziet, hoe lief die je dan zo... Ja, niet aankijkt, want daar kijk je natuurlijk niet aan. Maar hoe lief die kijkt, dan denk ik, ja, vind ik geweldig. Het is een Kangal Boerboel mix. De SM007. Vind ik wel leuk. Daar gaat u op stemmen. Ja. Slotvraag. Heeft u een eigen favoriet? Deze ouwerhanen vind ik wel prachtig opgezet. Dat zijn ouwerhoen. Mannetje en een vrouwtje ouwerhoen. En het mannetje staat echt ontzettend balsend erbij. De halsveren allemaal uitgezet. Dat is, dat is ook moeilijk natuurlijk. Ja, dan moet je allemaal weer veertje voor veertje recht zetten. Ja. Categorie bierloze groep professional. Yes, helemaal goed. De SM007. Nou, dat kan niet erin. Op 6 april wordt de jury en publieksprijs uitgereikt en de Nederlandse kampioen dus bekendgemaakt. Tot 2 juni zijn al die opgezette dieren nog te bekijken in het Natuurmuseum Friesland. En we gaan nog eventjes naar Rotterdam, naar Ahoy, naar het ABN AMRO tennistoernooi. Jan Roels, hoe gaat het daar? Nou, Jesper de Jong heeft zo even de eerste set verloren in die tiebreak. Ik had al voorspeld, ik denk het wordt 6-6... omdat die service van Roniet zo ontzettend moeilijk te breken is. En Jesper de Jong eigenlijk ook zijn eigen service games toch wel aardig heeft binnengehaald. 6-6 dus, einde van die eerste set. In die tiebreak sloeg Jesper de Jong een dubbele fout en die werd hem uiteindelijk fataal. Dus Roniet heeft die eerste set binnengehaald in een tiebreak. Tweede set is nu begonnen met Jesper de Jong aan service. En zometeen in Nieuws en Co. Zorgverzekeraars vragen aan borstkankerpatiënten nog steeds foto's van hun blote borsten om zo te bepalen of zij wel in aanmerking komen voor een vervolgoperatie na een borstreconstructie. Dat is tegen de regels, maar gebeurt nog steeds. Zometeen meer hierover. Ster. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. Het is iets voor 5:30. Het nieuws met Jeroen van Kam. Ronald Plasterk adviseert PVV, VVD, NSC en BBB om verder te praten onder leiding van een nieuwe informateur. Dat schrijft hij in zijn eindverslag. Volgens de informateur zijn er tussen de partijen voldoende overeenkomsten om tot een kabinet te komen, maar dat zal geen meerderheids- of minderheidskabinet zijn met NSC. Die partij wil alleen gedoogsteun geven. De problemen met het elektriciteitsnetwerk vorige maand in Oude Pekela hebben bij inwoners voor bijna 1,5 ton aan schade veroorzaakt. Eind januari leidde koperdiefstal in een transformatorhuisje tot een spanningspiek. Doordat de spanning even opliep tot 400 volt, raakte apparatuur bij inwoners van Oude Pekela onherstelbaar beschadigd. De Nederlandse staat legt zich niet neer bij het verbod om onderdelen van F-35 straaljagers te exporteren naar Israël. Dat betekent dat de staat in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Eerder vandaag haalde het gerechtshof een streep door de leveranties. Volgens het hof bestaat het risico dat Israël de spullen gebruikt bij schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Gaza. Bij een brand in een pretpark in de Zweedse stad Gothenburg zijn 12 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit in een waterpark in aanbouw. Vanochtend waren er enkele explosies in een waterglijbaan, waarna er brand uitbrak. Dennis Mooij heeft de verkeersinformatie voor ons. Dennis, hoe is het inmiddels op de weg? Na ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. En op sommige plekken ook wel flink hoor. Vooral in het midden van het land en rond Rotterdam. Zo staat op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 12 kilometer file tussen Amersfoort-West en Barneveld. Dat levert je ruim een uur vertraging op. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer-Oost en Twello een uur extra. Ook hier zijn twee rijstroken dicht door een ander ongeluk. Dan is bij Rotterdam de A16 ter hoogte van knooppunt Ridderkerk in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan de Mondjesmaat langs via de parallelbaan, maar dat levert je wel heel veel vertraging op. Inmiddels is het op veel wegen in en om Rotterdam goed vastgelopen door dat ongeluk. Zoals op de A15 ook vanuit de Europoort naar Gorkum. Tussen Rozenburg en Ridderkerk doe je er een uur langer over. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Vanochtend dacht ik echt, het is echt wat frisser dan de afgelopen zachte dagen. Blijft dat zo? Nou, we hebben eigenlijk vandaag en morgen de twee koudste, tussen aanhalingstekens, dan dagen van de week te pakken. Echt koud is het natuurlijk niet. Nee, echt koud is het niet. Het was vandaag ook 8, 9 graden. En de temperatuur nu in deze week van februari zal op een graad of 7 moeten liggen. Dus eigenlijk zitten we al ruim in ons jasje. Maar daar gaan we nog veel ruimer in zitten. Want woensdag, donderdag en vrijdag, dan ligt de temperatuur in de dubbele cijfers. Dan pieken we daarbij op de donderdag met zo'n 15, misschien plaatselijk zelfs wel 16 graden. Dus dat zijn echt enorm hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. En de komende uren? Op dit moment hebben we te maken met een aantal buien, niet in het westen van ons land, waar we net natuurlijk de ongelukken hoorden. Maar de buien zitten veel meer in het oosten en noordoosten. Er zit soms ook wel wat hagel bij, ook wel wat onweer. Maar vanavond gaat het overal droog worden. Vannacht is het ook overal droog, zijn brede opklaringen. En vannacht wordt het ook weer flink koud met temperaturen die dicht bij het vriespunt komen, zeker dieper landinwaarts. Morgen een droge dag, denk vooral voor het midden en het zuiden van Nederland, met afwisselend ook wat zonneschijn. In het noorden is er toch soms wat meer bewolking aanwezig, kan ook wel wat lichte regen uitvallen. En morgen wordt het zo'n 8 tot 10 graden. In de loop van de middag, namiddag, krijgen we te maken met dikker wordende bewolking. En daar gaat uiteindelijk in de avonduren al de eerste regen uitvallen. Ja, dat is wel een voorbode van meer regen. Want die dagen waarbij de temperatuur zo hoog ligt, worden ook wel de meest wisselvallige dagen. Ze zullen niet helemaal verregend zijn. We gaan ook absoluut droge periodes hebben. Niet al te veel zonneschijn. Maar de kans op neerslag is vanaf woensdag ook behoorlijk groot aanwezig. Dankjewel, Willemijn. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hi! Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Tegen de regels in vragen zorgverzekeraars nog altijd naaktfoto's aan borstkankerpatiënten, blijkt uit onderzoek van de NOS. Met die foto's moeten patiënten bewijzen dat een vervolgoperatie na een eerdere borstreconstructie echt nodig is en dus vergoed moet worden. Terwijl volgens de regels die foto's in het ziekenhuis moeten worden gemaakt en door de plastisch chirurg moeten worden opgestuurd. Borstkankerpatiënt Martine van der Merwe werd ook gevraagd om foto's van haar borsten te sturen naar de verzekering. En het was heel belastend, zegt ze. Ik was ook niet trots op mijn borsten, want dat waren nog geen hele mooie borsten natuurlijk. Dat stond nog vol met littekens. En dan moet je naar wildvreemde mensen foto's van jouw kwetsbaarste plekje eigenlijk laten zien. Letterlijk of het wel verminkt genoeg was. Ik vind het zo niet terecht dat ze dit doen bij vrouwen met borstkanker. We kiezen hier niet voor, het is geen lolletje, we gaan niet van onze lol naar het ziekenhuis. Het is echt noodzaak. Corette Ploem is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio. Wat vindt u van deze gang van zaken? Ja, hoogst ongelukkig. En het raakt me ook wel dat je in zo'n situatie terechtkomt met een hele vervelende ziekte. En het gaat niet over een bloeddrukmeting of een simpele bloedtest. Het gaat echt over iets heel gevoeligs en intiems. Waar je inderdaad ook helemaal niet trots op bent. Dus hoogst ongelukkige gang van zaken. Ja. En de regels die zijn veranderd, maar die zijn nu. Nu is het dus zo dat dit soort foto's in het ziekenhuis gemaakt moeten worden door een medisch fotograaf. Dat de plastisch chirurg ze dan doorstuurt naar de verzekeraar. Is dat dan zoveel minder belastend voor vrouwen dan wanneer ze dat zelf moeten doen? Het blijft heel belastend dat de vrouw dan speciaal naar het ziekenhuis moet komen om zo'n foto te laten maken. Maar het is in ieder geval beter dan zoals het nu gaat. En zo mag het ook eigenlijk niet. Zo is de hele zorgverzekeringswet ook niet bedoeld. Dus het is eigenlijk helemaal buiten de zorgverzekeringswet om zo te werk te gaan. Maar nogmaals, het blijft belastend voor de vrouwen. En diezelfde emoties kunnen ze ook hebben als ze in de spreekkamer van de plastisch chirurg zijn. Ja. Ja. De patiënt die we net lieten horen is voor borstkanker behandeld in België. Dat gebeurt vaker. Het ziekenhuis in Gent bijvoorbeeld staat goed bekend op dit gebied. Maar dat ziekenhuis verstrekt in verband met de privacy geen foto's van patiënten. Is het dan in dit geval niet terecht dat zorgverzekeraars toch iets van bewijs willen zien? Dat laat ik voor hun rekening. Maar wat niet goed is, is dan dat probleem dat ze geen foto krijgen, dat ze dat dan vervolgens neerleggen bij de patiënten, bij de verzekerden. Dat moet gewoon niet zo gaan. Dus als ze die foto niet kunnen krijgen, dan moeten ze nogmaals bij de zorgaanbieder in het ziekenhuis in België zijn. En als dat niet lukt, dan zou ik zeggen dan maar zonder foto. Ja. Uit de gesprekken die de NOS hierover heeft gevoerd blijkt ook dat als die foto's dan eenmaal wel binnen zijn bij de verzekeraar, dat ze dan van loket naar loket gaan. Oftewel, soms krijgen we wel 4 of 5 verschillende mensen die foto's onder ogen. Mag dat? Nou, dat lijkt me toch wel op gespannen voet met de wet te staan. De wet zegt, gegevens moet je heel transparant en zorgvuldig verwerken. Je moet dat behoorlijk doen. Dat roept allerlei vragen op. Hoe kan het zijn dat zo'n foto kwijtraakt? Want dat gebeurt ook wel eens. Dat gebeurt ook wel eens, ja, precies. Dat heb ik ook begrepen. En dat hij op verschillende plaatsen terechtkomt. En dat is ook helemaal niet in overeenstemming met regels die de zorgverzekeraars daar zelf over hebben vastgelegd in hun gedragscode. Daar staat heel duidelijk in dat heel zorgvuldig moet gebeuren en dat alleen als het noodzakelijk is er een medisch deskundige, iemand die verstand van zaken heeft, naar zo'n foto kijkt. Ja. Bij de vrouwen die wij spraken hierover werd een aantal aanvragen voor een operatie eerst afgekeurd. En vervolgens dienden ze een klacht in en dan werd het goedgekeurd. En plastisch chirurgen zeggen, dit patroon, dit herkennen wij. Ja, het klinkt een beetje alsof er bij het beoordelen van dit soort operaties bij borstkanker een hoop misgaat. Is dat ook uw indruk? Ja, ik krijg ook een beetje een soort associatie met een ander soort verzekering, waarbij ik dat soort ervaringen ook zelf wel eens heb gehad. Maar wat bedoelt u dan? Nou, ik bedoel, als je het hebt over een brandverzekering of een autoverzekering, dat je ongelooflijk lang aan de lijn moet hangen en vaak moet terugbellen voordat je dan uitsluitsel krijgt. Bij deze zorgverzekering, de zorgverzekering, zou dat niet mogen gebeuren. Hè, ik denk dat het een kort traject moet zijn waarbij heel veel vragen oproept, dat je eerst een afwijzing krijgt en dan als je aandringt een goedkeuring. Daar zou ik diezelfde gedachte bij hebben als de vrouwen die dat meemaken. Ja. En van hoe kan dat? Hoe zit dat? En wie hebben mijn foto's dan gezien? En is het überhaupt wel een goede zaak dat die zorgverzekeraar daar zich over buigt? Want die komt er dan kennelijk niet uit. Of ik weet ook niet wat daar precies gebeurt. Maar het is toch een hele gekke gang van zaken dat dat zo loopt. Ja. Wat zou er wat u betreft moeten veranderen? Ik vind het eigenlijk hoogst ongelukkig dat je niet het hele hersteltraject van als je borst is weggenomen, dat het hele hersteltraject eigenlijk tussen arts en patiënt, tussen plastisch chirurg en vrouw, wordt bepaald. Hè? En dat wordt dan uitgevoerd en daar zou niet een machtiging tussen moeten zitten vanuit de zorgverzekeraars. Dat vind ik toch eigenlijk een gekke gang van zaken. Het gaat hier over een ernstige ziekte. Dat ligt op de beste plaats bij arts-patiënt in die vertrouwelijke relatie. En als de zorgverzekeraar nou gedachten heeft over de uitvoering van dat soort operaties, dat te vaak zou gebeuren of te veel vervolgoperaties, dan zou dat via controle achteraf zou je daar misschien meer zicht op kunnen krijgen. Maar dan belast je dus de vrouwen niet lopende traject met die onzekerheid en met de belasting van het nog moeten laten maken van een speciale foto, et cetera, et cetera. Ja. Maar het is ook al tegen de regels. Het mag wel niet. De minister heeft dit afgesproken, ook met de zorgverzekeraars. Maar het gebeurt dus nog steeds. Mm-hmm. Ja, wie kan dan dit voor elkaar krijgen dat het niet meer gebeurt? Wie gaat de verzekeraars op de vingers tikken? Nou ja, de eerst aangewezen persoon lijkt mij toch de minister van VWS. En dat is dan de nieuwe minister van VWS. Ik weet niet wie nu verantwoordelijk voor dit dossier is. Maar ik zou denken dat die de zorgverzekeraars voor een kopje koffie moet uitnodigen met een hele duidelijke boodschap. Namelijk dat de huidige gang van zaken in ieder geval niet conform wat bepaald is door de vorige minister van Volksgezondheid, kan gewoon niet. En ook dat er hele duidelijke afspraken ook met de plastische chirurgen moeten worden gemaakt van zo doen we dat, opdat het niet belastend voor de vrouwen is die het betreft. En nogmaals, mijn voorkeur gaat dan uit naar een controle achteraf. Ja. Zodat je de hele machtiging überhaupt niet inbouwt in dat proces. Dank voor uw toelichting. Corette Ploem, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Demissionair minister Marielle Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs bezocht vandaag de Joods-Orthodoxe school Geider in Amsterdam. Dit soort bezoeken bracht ze de afgelopen maanden ook aan islamitische scholen om een beeld te krijgen wat voor effect de oorlog tussen Israël en Hamas heeft op jongeren hier in Nederland. Verslaggever Josephine Trehi was er ook bij vanochtend. De aula? Ja. Ja, gewoon waar iedereen binnenkomt. De minister krijgt een rondleiding door twee leerlingen. Hier hebben we de synagoge, daar bidden we iedere ochtend. Mag ik even een kijkje nemen? Ja. Geider is een orthodoxe Joodse school. Wordt al langer zwaar beveiligd. Hoge hekken om de school met scherpe punten erop, camera's. En die beveiliging is ook nog aangescherpt sinds oktober, vertelt een van de docenten. Ja, sinds 7 oktober is de beveiliging heel erg aangescherpt. En dat merken we allemaal. En wat doet dat met jullie als docent en leerlingen? Ik moet zeggen, als docent valt het nog mee. Omdat als je aan het lesgeven bent, ben je vooral bezig met de kinderen en ze iets bijbrengen. En elke dag proberen iets moois ervan te maken. Meer als ouder dat je wel dat je denkt van ja, voelt het wel fijn voor mijn kinderen om hier binnen te komen lopen. Wat merkt u verder, of wat merken de kinderen verder buitenschool sinds oktober? Wat zijn de grote veranderingen in hun leven? Ik denk dat voor elk Joods kind sinds 7 oktober het leven heel erg is veranderd. Dat gaat om allerlei dingen, het buitenspelen. Mijn kinderen die zijn nog wat jonger en die mochten van ons niet meer buitenspelen op de straat zoals ze altijd deden. Alleen omdat we dat gewoon onverantwoord vonden. Ze mochten zelfs de deur niet meer open doen thuis, omdat we gewoon bang waren dat er iemand voor de deur stond die iets slechts wilde. Naar de supermarkt gaan op allerlei gebieden. En zeker met jongetjes die dan toch zichtbaarder Jood zijn door hun keppeltje, is het Eigenlijk elke stap die je buiten de deur zet voelde heel onveilig. En je went aan dingen, dus nu 4 maanden later word je vanzelf toch wat soepeler erin, omdat je gewoon niet binnen kan opsluiten. Maar dat was wel wat we in het begin eigenlijk wilden en wat mensen ook echt gedaan hebben. Daar gaat de rondleiding naar boven, waar de middelbare school is. 40 leerlingen maar. Sommigen hebben ook in hun eentje les. Of met groepjes van 2. Met een eentje. Eentje. Ik zit alleen. Afgelopen maand heeft de minister meerdere van dit soort bezoeken gedaan. Aan islamitische scholen, aan andere Joodse scholen. Allemaal om te horen wat het effect is van de oorlog in Gaza. Nou, wat voor mij heel belangrijk is, en ik zie dat dan maar als een aansporing, om te blijven inzetten op goed onderwijs rond gevoelige thema's, zo noem ik het maar even, om leraren en schoolleiders te blijven ondersteunen om die schurende gesprekken in de klas te voeren. Ik weet, dat is op zich op deze school niet zozeer een issue, omdat je natuurlijk hier een Joodse school hebt waar heel veel eenheid en verbondenheid is. Maar op andere scholen zorgt dat echt voor polarisatie. Die spanning in de wereld komt in het klaslokaal. En ik vind het superbelangrijk dat als groepen leerlingen tegenover elkaar komen te staan, dat je gewoon het gesprek voert, dat je ook normerend bent over wat geoorloofd is en niet geoorloofd. Hè? Dus geen plek voor racisme, geen plek voor antisemitisme of andere vormen van discriminatie. En het besef dat iedereen anders is en dat je die diversiteit ook moet omarmen. Die ouders die zeggen van, nou, Joden zijn geen goede wezens. Of... Ik loop nog even naar Benjamin, Mendel en David, die ook met de minister aan het praten waren. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is spannend. Ik vind het wel gaaf op zich dat gewoon de minister ons komt bezoeken hier op school. Ik vind het inderdaad heel fijn dat er ook door het ministerie en het kabinet gedacht wordt aan ons. Dat vind ik een heel fijn idee. Want wat merken jullie aan de situatie? Wat voor effect heeft die oorlog in Gaza? Ja, ik denk dat we rond 1 keer per week wel worden uitgescholden door iemand op straat. Doordat we een keppel dragen of doordat we Jood zijn. Ja, het is inderdaad niet fijn. Maar uiteindelijk, zoals we net ook met de minister besproken hebben, kunnen we blijven staan en komt het uiteindelijk wel goed. Ja. Maar verder kunnen jullie gewoon doen en laten wat je normaal ook zou doen? Ja, dus wel dat je wel een bepaalde spanning voelt. Dat je je toch iets alerter voelt, maar verder is het niet heel erg. Ja, en we kunnen ook nog steeds lol hebben en nog steeds met elkaar spelen. Ook al wat er gebeurt in Israël sinds 7 oktober. We kunnen nog steeds gezellig zijn met elkaar. Dennis Mooij, er waren een aantal ongelukken gebeurd. Hè? Hoe gaat het daar inmiddels mee? Nou, de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn die is weer vrij na een ongeluk bij Barneveld. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld duurde nog steeds wel een uur langer over. De A16 Breda-Rotterdam die is de komende uren nog steeds in beide richtingen dicht. Bij het knooppunt Ridderkerk door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via de westkant van Rotterdam. Maar inmiddels is het wel goed vastgelopen op eigenlijk alle doorgaande wegen in en om Rotterdam. Sportnieuws. U hoort het wellicht al eerder in de uitzending. Zwemmers Arno Kamminga en Casper Corbeau zijn er niet in geslaagd een WK-medaille te winnen op de 100 meter schoolslag. Corbeau werd 8e, Kamminga tikte aan als 5e en daar is hij niet blij mee. Nee, dit is gewoon kaartbalen. Ik heb alles gegeven. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik kom nu tekort. Is balen, maar ja. Ik ben maar ook een mens. Tegen 6:30 zwemt Marit Steenbergen nog de finale van de 200 meter wisselslag. Gaan we uiteraard ook laten horen hier in de uitzending. De droomweek voor Noortje en Brechtje de Brouwer is compleet. De Internationale Zwemfederatie heeft vandaag bevestigd dat de synchroonzwemsters zich na hun goede prestaties op het WK hebben geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Afgelopen week schreven de tweelingzussen de Brouwer geschiedenis door zilver te winnen op de vrije kuur op het WK. En de Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League gewonnen van de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Paul van As won in India met 4-0 van de VS. Oranje heeft in de Pro League tot nu toe 9 wedstrijden gespeeld en 9 keer gewonnen. To give, I got it. Net met Heartache Avenue. We gaan weer terug naar Den Haag, want daar heeft informateur Plasterk net de toelichting op zijn verslag gegeven. Ewout Kiewiet, ons politiek verslaggever, ja, we kwamen samen tot de conclusie dat er nog wel heel veel onduidelijkheid was, veel vragen nog. Heeft Plasterk daar iets meer over gezegd? Ja, hij geeft dat eigenlijk wel toe, dat er veel onduidelijk is in zijn advies. En dat heeft dus enerzijds te maken met dat weglopen van NSC, dat daardoor de gesprekken niet zijn afgerond. Wel zegt Plasterk dat die overeenkomst ziet tussen deze partijen, maar hij zegt ook al heel vroeg in die gesprekken ging het over de vorm, maar hij mocht het daar niet over hebben, omdat dat niet zijn opdracht was. En dus zegt hij nu eigenlijk, het liefst ziet hij deze vier partijen wel doorpraten. Ik heb wel zelf de indruk dat er hele grote verschillen zijn tussen die partijen, maar dat die met goede wil toch ook overbrugd zouden moeten kunnen worden. En dat daar op zichzelf wel een perspectief voor is. Dus ik hoop en verwacht dat dat in een volgende ronde ook zou moeten kunnen gebeuren. Wat vindt u dan ook concreet dat dezezelfde vier partijen weer met elkaar aan tafel gaan zitten in een volgende ronde? Dat zou mijn voorkeur hebben. Maar goed, u heeft ook gezien dat sommige partijen al daar standpunten over hebben ingenomen. Dus dat laat ik aan hun. Dus mijn advies laat dat nu open. Maar het kan toch niet zo zijn dat van die vier partijen er twee gaan gedogen? Nee, maar dat heb ik ook opgeschreven. Hè? Dus er staat ook in mijn verslag dat het niet zo kan zijn dat verschillende partijen een kabinet gaan gedogen. Maar dat is nu dus wel de situatie, want zowel de VVD als NSC hebben aangegeven zichzelf als gedoogpartner te zien. En dat kan dus niet, zegt Plasterk. Dus daar moet woensdag in het debat over doorgesproken worden. En wat ook wel opmerkelijk is, wat Plasterk ook nog toegaf, is dat er op 10 januari, toen deze partijen het eens werden over hoe ze omgaan met de grondwet, dat toen NSC Pieter Omtzigt al meteen aangaf, ik wil niet met de PVV in een kabinet stappen, maar ik wil gaan gedogen. Maar dat ze toen dus nog wel vanaf 10 januari zijn gaan doorpraten over de inhoud, terwijl ze eigenlijk al wisten dat meerderheidskabinet van deze vier er niet ging komen. Maar dat is toch opmerkelijk? Waarom heeft dat dan nog zo lang geduurd? Zeg maar? Dat is heel opmerkelijk. Maar Plasterk zei, ja, ik ging door omdat mijn opdracht was om daarover te gaan praten met deze partijen. Maar eigenlijk was dus op 10 januari al duidelijk dat dit er niet van ging komen met deze vier. En toch hebben ze al die tijd doorgesproken. Ja. Misschien is dat ook een van de aanleidingen waarom Omtzigt begin februari zei, nu is het wel lang genoeg. Ja, en ondanks dit dus allemaal is dan toch het advies om met deze vier partijen weer verder te gaan praten, toch? Ja, dat is dan dus omdat Plasterk zegt, deze uitslag ligt er. Daarmee ligt er een voorkeur voor een kabinet over rechts. En deze vier hebben een meerderheid over rechts. Maar daarbij is NSC dus wel nodig. En die partij heeft nu dus zichzelf in een wat riantere positie gemanoeuvreerd door te zeggen, wij willen alleen gedogen. Daardoor moet woensdag in dat debat echt duidelijk worden hoe het verder gaat met een nieuwe informateur. Want Plasterk ziet zichzelf niet meer voor die rol geschikt. Dankjewel, Ewout Kiewiet. En dan, een opvallende aankondiging vannacht tijdens de Super Bowl. Krijgt de countrymuziek er een nieuwe ster bij? De 5 voor 6. Okay, they ready. Drop the new music. Gisteren kondigde Beyoncé in een reclamespot tijdens de Super Bowl nieuwe muziek aan. En die klinkt anders dan we van haar gewend zijn. It's in Texas. Oh. Ain't no holding. Hey. So lay your cards down, down, down, down. Beyoncé. Beyoncé slaat een nieuwe weg in, de country muziek. Wat is toch de aantrekkingskracht van country op artiesten? Don't be a bitch, come take it to the flow now. Woo! Country is enorm populair en dat zou Beyoncé best goed kunnen uitkomen, zegt DJ bij Sublime FM Angelique Houtveen. Er zijn mensen die zeggen dat Beyoncé nu country muziek gaat maken, zodat ze eindelijk album van het jaar wint tijdens de Grammys. En Beyoncé is dan ook zeker niet de eerste artiest die switcht naar country muziek. Rapper Lil Nas X scoorde al een wereldhit. En zanger Post Malone ging ook de country in. Journalist Tom Meijers maakte de podcast Country Chords. Hij is niet verrast dat grote artiesten country muziek maken. Ja, je merkt dat country overall eigenlijk meer gewaardeerd wordt. En ik denk dat het iedereen zeg maar een beetje op die country wave nu mee wil. En Beyoncé is daar dan ook weer een goed voorbeeld van. Maar volgens hem is het meer dan alleen commercie. Ja, country is eigenlijk denk ik meer een leefstijl dan een genre. Dus je groeit ergens op. En dan zing je natuurlijk ook over wat je ziet. En dat zie je bijvoorbeeld met de oude helden, Willie Nelson. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Dolly Parton. We'll love you. Johnny Cash. I walk the line. Dus dat is voor heel veel mensen heel erg herkenbaar. En daardoor kunnen ze makkelijk ook met die artiesten en die liedjes zichzelf identificeren. Ja, het zit bij artiesten dus ook echt in de roots. En volgens radio-dj Angelique Houtveen is dat voor Beyoncé ook een belangrijke reden. Ik denk dat het vooral weer een andere kant is die Beyoncé van zichzelf wil laten zien. Ja, ze komt nou eenmaal uit Houston, Texas. Dus het zit in haar roots, die country. De eerste twee country nummers van Beyoncé zijn dus al te beluisteren. Het is nog even wachten op het hele album. Maar om country muziek kunnen we dus niet meer heen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Hoe is die uitspraak aangekomen bij de NAVO? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. De verzekeraar stemt niet meteen in en wilt foto's zien om te checken of de operatie wel echt nodig is. Met nieuws uit binnen- en buitenland. We take care of our bit. We have a very strong defense. Sport. Schitterend resultaat, maar nog niet te veel hopen op een Parijse medaille voor onze estafette dames. Vragen. Wat betekent dat dan voor de rol van Egypte als onderhandelaar? En doorvragen. Als je dat opzegt, is dat dan te vergelijken met een oorlogsverklaring? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. NPO Radio 1. 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Premier Rutte is in Israël en daar reageerde hij op de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat Nederland moet stoppen met de levering van F-35 onderdelen aan het land, aan Israël dus. En ik sprak marathonloper Abdi Nageye over de onverwachte dood van Kelvin Kiptum, die net als hij in Kenia aan het trainen was. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kam. Er zijn tussen PVV, VVD, NSC en BBB voldoende overeenkomsten om een kabinet te kunnen vormen. Dat staat in het eindverslag van informateur Plasterk. Hij adviseert de partijen om verder te praten onder leiding van een nieuwe informateur. In het verslag staat verder dat de NSC de rechtsstatelijke afstand met de PVV te groot vindt voor deelname aan een meerderheids- of minderheidskabinet. Wel is NSC bereid om gedoogsteun te geven aan een minderheidskabinet. Aan de wekenlange gesprekken tussen de vier partijen kwam vorige week een eind door het afhaken van NSC. Demissionair premier Rutte zegt dat hij de Israëlische premier Netanyahu op het hart heeft gedrukt om nu geen grootschalig grondoffensief in Rafah te starten. Dat zei Rutte na afloop van een ontmoeting met Netanyahu in Jeruzalem. Aan de ene kant erkennen wij het recht van Israël op zelfverdediging. Uiteraard na de verschrikkelijke aanslag van 7 oktober en de vele doden. En tegelijkertijd zorgt ervoor minder burgerslachtoffers, meer humanitaire toegang. Maar ook, don't do it. Don't do it. Ga niet onder deze omstandigheden een grootschalig grondoffensief beginnen in Rafah. Ook benadrukte Rutte dat het aantal burgerslachtoffers omlaag moet en heeft Netanyahu gevraagd meer humanitaire hulp door te laten naar de Gazastrook. De problemen met het elektriciteitsnetwerk vorige maand in Oude Pekela hebben bij inwoners voor bijna 1,5 ton aan schade veroorzaakt. Netbeheerder Enexis wilde de schade in eerste instantie niet vergoeden, omdat het om overmacht zou gaan. Maar nu heeft het bedrijf beloofd mensen die niks vergoed krijgen van hun verzekering alsnog te helpen. Dat vertelt de burgemeester van Pekela bij RTV Noord. De eerste noodgevallen zijn geholpen. Dit gaat natuurlijk nog weken duren. Dus we hebben afgesproken dat Enexis en wij ook met elkaar in contact blijven. Wij wisselen die gegevens uit, we volgen het traject ook. En ik sluit niet uit dat wij ergens half maart, misschien wel de derde week van maart, nog een laatste inwonersbijeenkomst organiseren om toch eens even met elkaar terug te kijken, samen met de Nexus. Ja, en als er dan nog gevallen zijn, dan moeten we kijken of we daar maatwerk op kunnen leveren. Eind januari leidde koperdiefstal in een transformatorhuisje tot een spanningspiek. Doordat de spanning even opliep tot 400 volt, raakte apparatuur bij inwoners van Oude Pekela onherstelbaar beschadigd. In Krooswijk in Rotterdam is een agent zwaar gewond geraakt bij mishandeling. Volgens de politie gaven twee mannen de agent klappen en trappen tegen zijn hoofd, nadat een van hen weigerde zijn legitimatie te laten zien. De twee konden worden aangehouden nadat de politie had gedreigd met een stroomstootwapen. Bij een brand in een pretpark in de Zweedse stad Gothenburg zijn 12 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit in een waterpark in aanbouw. Vanochtend waren er enkele explosies in een waterglijbaan, waarna de brand uitbrak. De Spaanse politie heeft in de havenstad Algeciras 8 ton cocaïne onderschept. De drugs zaten in een schip dat uit Suriname kwam. Er zijn 3 mensen aangehouden. Het is niet de allergrootste cocaïnevangst in Spanje. Zo werd vorig jaar augustus in Algeciras 9,5 ton coke onderschept. In Utrecht is het pand van een cosmetische kliniek beschoten. Dat heeft de politie bevestigd. De beschieting zou afgelopen nacht zijn geweest. Bewoners zagen vanmorgen kogelgaten in de voordeur van de kliniek aan de Gerbrandistraat. Het bedrijf is niet onomstreden, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Dit cosmetische bedrijf raakte al in opspraak door een aflevering van Boos, het programma van Tim Hofman. En dat het nu juist op deze plek is afgezet, valt op. Want eerder dit weekend, in de nacht van vrijdag op zaterdag, werd een vestiging in Rotterdam ook al beschoten. Bij de beschieting raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand gearresteerd. De Nederlandse staat gaat in cassatie tegen het verbod om onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël te exporteren. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat vanochtend. Volgens het hof bestaat het risico dat Israël de spullen gebruikt bij schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Gaza. Maar volgens demissionair minister voor Buitenlandse Handel Van Leeuwen is het niet aan de rechter, maar aan de staat om het buitenlandbeleid vorm te geven. Ook zegt hij dat er met andere landen afspraken zijn over het doorleveren van de onderdelen en dat Nederland een betrouwbare handelspartner moet zijn. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Minima vannacht rond de 3 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen overdag kans op wat zon, maar plaatselijk wat lichte regen. Het wordt een graad of 9. De dagen daarna wisselvallig en zacht. Donderdag lokaal zelfs 15 graden. Jeroen, dankjewel. We gaan nog even naar Dennis Mooij bij de ANWB. Ja, het is na 6. Dennis, neemt het al wat af, het aantal files? Het aantal files neemt in zijn totaal wel af. Maar je hebt nog op 2 plekken echt wel veel vertraging. Dat is vooral rond Barneveld en rond Rotterdam. allemaal door ongelukken. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld een kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook nog dicht. Op de A30 Barneveld-Ede een ander ongeluk. Tussen de A1 en Barneveld Noord is de weg afgesloten door een verloren lading. Je kan er langs via de af- en oprit, kost je een kwartier extra. Dan naar Rotterdam, want daar is op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda de weg nog steeds dicht bij knooppunt Ridderkerk. De andere kant op is de weg weer voor een groot gedeelte vrij. Komt allemaal door een ongeluk met een vrachtwagen. Vele wegen rondom Rotterdam staan helemaal stil. Zoals ook op de A15 van Europoort naar Gorkum tussen Hoogvliet en knooppunt Ridderkerk, 17 kilometer. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de Veluwe. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Ten Kate & Cie. Private banking sinds 1881. Bank Ten Kate. Onthoud die naam. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Nederland moet van het gerechtshof stoppen met het leveren van onderdelen voor gevechtsvliegtuigen aan Israël. Die zaak was aangespannen door 3 organisaties, waaronder Oxfam Novib. Directeur Michiel Servaas is opgelucht. Een hele duidelijke uitspraak van de rechter. Zowel over inderdaad de schendingen die er plaatsvinden in de Gaza, de verantwoordelijkheid van Nederland en ja, zijn oordeel dat het ook per direct moet stoppen. Dus dat, ja, dat is gewoon een hele belangrijke uitspraak. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat er een duidelijk risico bestaat dat Israël met de F-35 gevechtsvliegtuigen ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht pleegt in de Gazastrook. Toch gaat de Nederlandse staat in beroep, in cassatie, tegen de uitspraak van het hof, legt demissionair minister Van Leeuwen voor Buitenlandse Handel uit. We gaan natuurlijk de uitspraak van het hof uitvoeren. Maar we vinden het zo'n principiële kwestie dat de Nederlandse regering gaat over zijn eigen buitenlands beleid, dat we cassatie gaan. Wat voor gevolgen dit heeft voor het buitenlandbeleid van Nederland en de EU in het Midden-Oosten, dat ga ik bespreken met Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Bovendien gespecialiseerd in het Palestijns-Israëlische conflict. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan het nou dat het gerechtshof in hoger beroep wel oordeelt dat de levering van die F-35 onderdelen aan Israël moet stoppen? Nou, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat we sinds die eerste uitspraak in december inmiddels toch in een iets andere context terecht zijn gekomen. Zeker na de uitspraak van het of voorlopige uitspraak of tussenuitspraak van het internationale gerechtshof, jongste leden. Die heeft gezegd eigenlijk, en dat ook als een boodschap aan de wereld en de internationale gemeenschap heeft meegegeven, van ja, we kunnen niet bewijzen dat er genocide wordt gepleegd. Maar de kans dat het gepleegd wordt of gepleegd gaat worden, is er wel. Dus internationale gemeenschap, wees je daar ook van bewust. Nou staat er in die uitspraak op zichzelf helemaal niks over die uitspraak van het internationale gerechtshof. Maar het is natuurlijk wel de context waarin wij als internationale gemeenschap en ook de rechters daarbinnen wel leven. Dus ja. Dat wordt ongetwijfeld meegenomen. Ja. En de staat gaat dus in cassatie. Heeft de minister nou een punt dat deze uitspraak direct invloed heeft op het Nederlandse buitenlandbeleid? Ik vind het eerlijk gezegd een wat merkwaardige uitspraak die ik eerlijk gezegd ook nog nooit van de minister ben tegengekomen die met het buitenlands beleid verbonden is. Want hoe je het ook keert of draait, het internationaal recht bestaat er niet voor niks. Dat moet mogelijk maken dat juist ook landen als Nederland een normaal buitenlands beleid kunnen voeren. Dus het is heel raar als een minister gaat zeggen dat het buitenlands beleid van Nederland boven het internationale recht staat. Ja. Dat is wel heel raar. En te meer voor een land wat nota bene zelf in de grondwet heeft staan dat het de internationale rechtsorde, dus ook het internationale recht, bevordert. Ja. Wat zal dit nou betekenen voor de positie van Nederland in dit conflict, maar ook andere westerse landen? Voor de positie van Nederland verandert het denk ik niet zoveel. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk een hele kleine speler in dit conflict. Het is natuurlijk wel dat zo'n uitspraak als deze ook in andere landen wel wordt meegenomen. En ik heb hem vandaag op allerlei sites ook zien verschijnen, hoor. Dus daar wordt wel naar gekeken. En het kan natuurlijk ook zijn dat mochten soortgelijke zaken zich in andere landen gaan voordoen, dan kijken ook de rechters van die landen naar een uitspraak als deze. Dat heeft dan een soort van precedentwerking. Ja, maar het is niet zo dat Nederland zich nu anders op zal gaan stellen, denkt u? Diplomatiek gezien, zeg maar. Nou, nee, ja, dat blijkt ook wel uit de reactie van de minister. En ook uit de reacties van de regering die we tot dusver hebben gezien. Kijk, we leven in Nederland natuurlijk toch in een land waar rechters en regering, daar staat een duidelijk scheidingsmuurtje tussen. Dus die zijn onafhankelijk van elkaar. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat de regering inderdaad uitspraken van de rechter opvolgt. Maar ja, inderdaad, het is wel zo. De Nederlandse regering maakt haar eigen buitenlands beleid rekening houdende met wat de rechterlijke macht daarover zegt, verwijzende naar het internationale recht. Ja. Maar het verandert dus niet zoveel aan het beleid van de regering zelf. Nee. En dat blijkt ook, want ze hebben gezegd, we gaan tegen deze uitspraak in cassatie. Ja. Nou heeft de Europese buitenlandschef Borrell wel ook gezegd dat Europa moet nadenken over alle wapenleveringen aan Israël en of die nog wel geleverd moeten worden. Ja, waarom zegt hij dat? Nou ja, de Borrell staat er sowieso sinds een paar weken behoorlijk stevig in. Ook als het gaat om de bevriezing van de hulp van verschillende westerse landen, waaronder ook Nederland, als het gaat om de steun aan UNRWA. En ook op dit punt is hij tamelijk stevig. Dat kan hij natuurlijk doen, maar het is natuurlijk wel zo dat Borrell is de buitenlandchef van de Europese Unie, maar daarmee vertegenwoordigt hij nog niet alle EU-landen, in de zin dat hij natuurlijk zich nog wel achter bepaald beleid moeten gaan plaatsen. En dat beleid is er nog niet. Dus, nee. Maar het is wel zo dat hij hiermee wel een bepaalde agenda op tafel legt van daarmee ook de andere Europese landen confronteert. Van kijk eens, dit is wat we als Europese Unie zouden moeten bereiken. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Tot slot, wat betekent deze uitspraak voor Israël? Voor Israël kan het natuurlijk wel nadelen met zich meebrengen. Want we zien toch wel een bepaald soort van ontwikkeling. We hebben deze uitspraak dus vandaag in Nederland gezien. We hebben al in de afgelopen week gezien dat ook Italië, Spanje en de Belgische regering in Wallonië hun wapenleveranties of wapenbetrekkingen met Israël hebben stopgezet. Dus er is wel beweging. En die beweging is natuurlijk voor Israël nadelig. Aan de andere kant moet je ook heel duidelijk stellen, als Nederland die F-35 stukken niet levert aan Israël, dan zorgen de Amerikanen er wel voor dat ze op een andere manier in Israël terechtkomen. Dank voor de uitleg. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. En we blijven bij Israël, want demissionair premier Rutte was vandaag daar in Israël en in de Palestijnse gebieden om te praten met premier Netanyahu en de Palestijnse premier Shaté. Rutte was net bij onze correspondent Nasra Habib Allah en zij vroeg hem als eerste waarom de Nederlandse staat in cassatie gaat tegen de uitspraak van het Hof dat Nederland moet stoppen met het leveren van die onderdelen aan F-35 toestellen aan Israël. Er is een principieel kwestie aan de orde. En dat is wie bepaalt de buitenlandse politiek. Is dat de rechtbank of is dat de politiek? Wij zeggen dat is de politiek en daarom gaan we in cassatie. Maar natuurlijk zullen we de uitspraken intussen vanzelfsprekend uitvoeren. U heeft zojuist een ontmoeting gehad met de Palestijnse premier. Hoe ging dat gesprek en wat kunt u hem vertellen? Dat was een goed gesprek over de situatie natuurlijk hier in Ramallah en de Palestijnse autoriteit, maar ook uiteraard over de situatie in Gaza. Ik had eerder vandaag gesprekken met onder andere de premier van Israël, Bibi Netanyahu, en ik heb tegen hem ook gezegd het aantal burgerslachtoffers moet omlaag. De toegang van hulpgoederen, humanitaire hulpgoederen, moet massief omhoog. We moeten echt van 200 naar misschien wel 500 van die trucks per dag. En we maken ons buitengewoon grote zorgen over de aankondigingen uit Israël over een grootschalig offensief in Rafah. Wij denken dat dat tot een humanitaire catastrofe zou kunnen leiden onder de huidige omstandigheden. Ja, u bent niet de enige die zich daar zorgen over maakte internationaal de afgelopen dagen. Is er ook veel kritiek op geweest omdat men zich daar inderdaad precies grote zorgen over maakt? Maar premier Netanyahu die heeft wel aangegeven dat hij toch door wil gaan met die koers. Hij zegt voor ons is dat belangrijk om er toch mee door te gaan. Hoe was dat tijdens uw gesprek vanmiddag? Want ik neem aan dat u dit ook bij hem neer heeft gelegd, die zorgen. Nee, daar hebben we het uitvoerig over gehad. En ik kan natuurlijk helaas niet de vertrouwelijkheid breken door precies zijn reactie te geven. Maar u mag ervan uitgaan dat we als Nederlandse delegatie dat punt in de meest stevige bewoordingen gemaakt hebben. En dat mijn inschatting is dat niet alleen Nederland die zorg heeft, maar een groot deel van de internationale gemeenschap die op dit moment probeert om juist te zeggen, aan de ene kant erkennen wij het recht van Israël op zelfverdediging, uiteraard na de verschrikkelijke aanslag van 7 oktober en de vele doden. En tegelijkertijd zorgt ervoor minder burgerslachtoffers, meer humanitaire toegang, maar ook don't do it. Don't do it. Ga niet onder deze omstandigheden een grootschalig grondoffensief beginnen in Rafah. Dan gaan we naar de files. Dennis Mooi. Het grootste knelpunt is nog steeds Rotterdam. Want de A16 van Rotterdam naar Breda is nog steeds afgesloten bij knooppunt Ridderkerk door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan er langs via de parallelbaan, maar dat kost je wel ruim 3 kwartier extra. Je kan beter omrijden via de westkant van Rotterdam en van en naar het zuiden de route over de A29 kiezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 10 mensen die Gaza willen verlaten. Vandaag konden 13 anderen de grens bij Rafah oversteken. Het gaat dan om mensen die gebruik maken van een regeling rond gezinshereniging. Ze zijn opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade in Egypte. Tot nu toe zijn 80 mensen door Buitenlandse Zaken weggehaald uit Gaza. En dan Jan Roels, jij volgde de wedstrijd tussen De Jong tegen Ronic op het ABN AMRO tennistoernooi. Die is klaar, hè? Hoe is het afgelopen? Ja, die tweede set is ook door Milos Ronic gewonnen. Hij brak de opslag van Jesper De Jong op 4-4 en kon toen op 5-4 die tweede set met die machtige opslag binnenhalen. Dus verlies voor Jesper De Jong, die dus een wildcard kreeg van toernooidirecteur Richard Krajicek in de eerste ronde. Hij verliest dus met 7-6 en 6-4 van Milos Ronic, de Canadees. En vanavond dan de tweede Nederlander die in actie komt, Tellen Griekspoor tegen Lorenzo Musetti. Wedstrijd begint om 19:30 en ook die te volgen op Radio 1. Jan, dankjewel. Kelvin Kiptoum, de wereldrecordhouder op de marathon, is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Kenia. Hij was 24 jaar. Ook zijn trainer kwam om het leven. Abdi Nageye is Nederlands recordhouder op de marathon en traint op dit moment in Kenia. Ik sprak hem voor deze uitzending en ik vroeg hem hoe hij het nieuws hoorde. Ik werd wakker. Ik had gisteren een zware 40 kilometer. En ik word rustig wakker en ik ben een theetje aan het zetten en ik zie alleen maar apps. En toevallig ik opende die van Jill Holterman, een Nederlandse marathonloopster die nu traint in Portugal. En ik denk, hè? En ik zie Kelvin in zijn foto en ik denk, nee, wat is er gebeurd? En ik ga het lezen en ik ga echt 3 keer lezen. Ik begin te shaken. En ongelooflijk. Ik kon het niet Het kwam niet heel snel binnen. Ik moest echt een paar keer lezen en heel snel naar andere social media kijken. En het stond overal zijn picture. Ja. En ongelooflijk, ongelooflijk. Want u bent dus op dit moment in Kenia om te trainen. Daar zijn veel meer atleten, veel meer marathonlopers. Ja, hoe is het daar aangekomen, het nieuws? Grote shock. En vooral toevallig waar het gebeurd is. Gisteren liep ik daar met 40 kilometer. En ik ging daar omhoog en hij ging daar nu keihard naar beneden met de auto. Dus ik liep daar 2 rondjes. En ongeveer 400 meter daar vandaan, daar is hij overleden. Daar is het ongeluk gebeurd. Daar kwam u dan vandaag achter dat dezelfde plek ongeveer was? Ja, hetzelfde, ja, 400 meter. Dat ja. is bijna dezelfde plek. Maar hij reed dus hier langs, waar ik dus liep. Maar het moet ergens zijn begonnen. Hoe die auto de stuur heeft verloren. Er is een rood blok, heeft hij dat geraakt. Met echt, echt geblokkeerde weg. Dat je heel rustig doorheen moet. 2 zware bams op de weg. Is daar iets met de wiel gebeurd? En dan ga je naar beneden, dan word je eigenlijk gelanceerd. Dan ga je omhoog. Oh. En daar is het gebeurd. Maar in Kenia is het meer gekomen van, ja, weer een atleet. Weer een atleet om het leven gekomen. Want dat gebeurt vaker? Ja, geen maand geleden was een atleet omgekomen. Jaren geleden een andere topatleet die op 5000 meter liep in Tokio, de Olympische Spelen. Maar ze werd ook omgebracht. Of auto-ongeluk, auto-ongeluk. Een paar andere grote atleten die hebben overleefd. Jeffrey Camoror, Wilson Kipsang. Die denk ik nog geen maand geleden. Wilson Kipsang zei, ik heb een auto-ongeluk gehad en ik nam oké. David Rudisha, de wereldrecordhouder op de 800 meter. Ook een auto-ongeluk gehad. Het verkeer is gewoon hier heel gevaarlijk. Maar voor de Keniaanse mensen is het gewoon weer een atleet. Topatleet om het leven gekomen, te vroeg overleden. Ja. Hoe bijzonder was Kelvin Kiptum als atleet? Ja, ongelooflijk. Hij heeft ons niet de tijd gegeven om eigenlijk nog te digesten wat hij liet zien. De echte kenners die weten gewoon hoe hard hij liep. In Londen al, vorig jaar, april. Hoe hard hij liep. Sterk, overtuigend finish. En dan Chicago nog een keer na een paar maanden. Hoe hij over de finish komt. Wereldrecord verbreken. Natuurlijk wat Eliud Kipchoge, dat was voor ons allemaal. No Woman is Limited. En dat was een groot, groot. Maar hoe hij eigenlijk die tijden verplutterde, is het... Het was next level. En mensen hadden, ja, iedereen had gehoopt dat hij meer liet zien. En ja, langer on the stage bleef. En de Spelen kwamen. Onder Rotterdam kwam, waar hij het onder 2 uur wilde lopen. Daar zou hij inderdaad gaan aantreden. Denkt u dat het dan ook echt gelukt zou zijn, de marathon onder de 2 uur lopen? Ja, ik denk het wel. Hoe ik het nu zeg, hoe hij liep, Chicago en hoe hij Londen liep. Ja, dat was zo'n overtuiging. Nog nooit gezien. Gewoon niet normaal. Hoe hij gewoon, maar ook zeggen dat hij 250 kilometer, 300 kilometer loopt in de week. Allemaal dingen die we allemaal niet kunnen. Maar hij was dus, ja, gewoon one of a generation. Een super, super talent. Die helaas niet, ja, te lang op de stage was. Nee, precies. Die het dus niet... Die gaat dus niet kunnen laten zien wat er van hem verwacht wordt, zeg maar. U gaat in april opnieuw de Rotterdam Marathon lopen. Dit verhaal, hè, doet dat nog iets met u? Ja, gaat u daar straks aan denken als u daar aan de start staat? Ik zal aan elke dag denken, denk ik. Ik bedoel, ik word elke dag wakker met Rotterdam. En dan is het gelijk ook met Kelvin. En dat hij gewoon voor Rotterdam had gekozen en een Rotterdam Marathon... En niet naar grote geld Boston of Londen. Ja, het was gewoon ook heel mooi voor de Nederlandse atletiek geweest. En nu had ik hetzelfde race kunnen lopen. En een klein beetje part van een kleine geschiedenis kunnen zijn. Dat was Abdi Nageye, een Nederlands marathonloper... die dus reageerde op het overlijden van Kelvin Kiptum. Het West-Afrikaanse Economische en Politieke Samenwerkingsverband ECOWAS gaat een diplomatieke missie opstarten in Senegal. De president van dat land stelde vorige week de presidentsverkiezingen uit. Er kwam heel veel kritiek op. De vraag is namelijk of de president zelf langer aan de macht wil blijven. Alleen is er nu ook weer onzekerheid ontstaan over of die diplomatieke missie wel doorgaat of niet. Nou, we gaan het vragen aan correspondent Saskia Houtuin vanuit Senegal, vanuit Dakar, hoe dit precies zit. Want Saskia, waarom is er nu onduidelijkheid over of de missie wel doorgaat? Ja, het begint hier onderhand behoorlijk op een soort politieke soap te lijken. President Tinubu van Nigeria, die momenteel voorzitter is van ECOWAS, die zou hier in Dakar gisteravond zijn geland en vandaag en morgen een tweedaags bezoek brengen om te bemiddelen in de crisis rondom het uitstellen van de presidentsverkiezingen. En op het programma stonden gesprekken met parlementsleden en uiteraard ook met president Macky Sall zelf, die vorige week dus vrij onverwacht de verkiezingen heeft uitgesteld met 9 maanden tot half december. Zijn tegenstanders die denken dat hij dat doet omdat hij zelf langer aan de macht wil blijven en bang is dat zijn opvolger de verkiezingen zou verliezen. Maar goed, vanmiddag brachten een aantal Senegalese en Franse media naar buiten dat het bezoek van ECOWAS hier aan Senegal toch niet doorgaat. En er zou ook nog geen zicht zijn op een nieuwe datum. Dus iedereen is het spoor eigenlijk een beetje bijster hier, lijkt het. Wat is het doel van deze missie? Wat wil ECOWAS bereiken? Ja, wat ECOWAS wil, waar zij echt op aansturen, en met hen trouwens ook bijvoorbeeld de Europese Unie en de VS, is dat president Macky Sall zijn besluit om de verkiezingen naar december te verschuiven gaat terugdraaien. En dus toch verkiezingen gaat organiseren die nog binnen de termijn van zijn mandaat vallen. Dus dat zou zijn voor begin april. Want ja, volgens de grondwet mag Sall daarna geen president meer zijn. Want dat zou betekenen dat Senegal, dat sinds de onafhankelijkheid in de jaren 60 dat toch altijd te boek stond als een democratisch stabiel land, zich echt op onbekend en zelfs gevaarlijk terrein zou bevinden. Heel veel Senegalezen die zijn heel erg boos over dit besluit. Ze gaan ook echt de straat op om te demonstreren. En ja, de vraag is nu hoe president Sall hier verder op zou reageren, of dit verder uit de hand loopt of niet. En dat is wat ECOWAS natuurlijk kost wat het kost wil voorkomen. Ja, precies. Want wat kun je erover zeggen? Want het was echt onrustig, hè, nadat dit vorige week bekend werd. Protesten, hoe is het inmiddels? Nou, vandaag was het echt heel erg rustig. In het weekend eigenlijk ook wel. Ook al zag je overal in de stad, in Dakar, zagen wij ook overal de sporen van de plekken waar het flink los was gegaan. Ook overal glas nog en uitgebrande autobanden. Inmiddels is ook in het weekend duidelijk geworden dat er ook 3 mensen zijn omgekomen op verschillende plekken in het land bij deze protesten. 3 demonstranten ook. En morgenmiddag is er weer een groot protest aangekondigd. Dus je ziet ook nu al de berichten ook binnenkomen dat veel scholen in de middag dicht gaan. Veel winkels zullen ook hun rolluiken naar beneden doen. Het is allemaal heel erg onzeker eigenlijk wat er op dit moment gebeurt. Dankjewel, Saskia Houtuin. En dit was Nieuws en Co. Dus zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Hi Fleur, in Dit is de Dag praat ik zometeen met spindokters Raymond Mens en Julia Wouters over het verslag van informateur Plasterk. Want hoe moet het nu verder met de formatie? Nou, dat bespreken we zo. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. GroenLinks, PvdA en D66 hebben kritisch gereageerd op het eindverslag van informateur Plasterk. GroenLinks, PvdA-leider Timmermans noemt de formatie mislukt en volgens D66-leider Jetten zijn ze amper opgeschoten. Ondanks dat de gesprekken tussen PVV, NSC, VVD en BBB vorige week vastliepen, ziet Plasterk wel nog mogelijkheden, ook al wil NSC alleen gedoogsteun geven. Demissionair premier Rutte zegt dat hij de Israëlische premier Netanyahu op het hart heeft gedrukt om nu geen grootschalig grondoffensief in Rafah te starten. Niet onder deze omstandigheden, zei hij na afloop van een ontmoeting met Netanyahu in Jeruzalem. De Israëlische premier zei dat hij doorgaat met de oorlog tot Hamas volledig is verslagen. In Krooswijk in Rotterdam is een agent zwaar gewond geraakt bij mishandeling. Volgens de politie gaven 2 mannen de agent klappen en trappen tegen zijn hoofd, nadat een van hen weigerde zijn legitimatie te laten zien. De 2 konden worden aangehouden nadat de politie had gedreigd met een stroomstootwapen. Inwoners van Oude Pekela, van wie apparaten onherstelbaar zijn beschadigd na een storing op het elektriciteitsnetwerk, krijgen alsnog een vergoeding. Vorige maand werd koper gestolen uit een transformatorhuisje, wat leidde tot een spanningspiek en die piek veroorzaakte 1,5 ton schade aan apparatuur. Het weer vanavond en vannacht, brede opklaringen. Minima vannacht rond de 3 graden, met kans op vorst aan de grond. Morgen overdag kans op wat zon, maar plaatselijk wat lichte regen en het wordt 1 graad of 9. En dan krijgt u nog verkeersinformatie bij de ANWB zit Dennis Mooi. Grootste problemen nu nog steeds bij Rotterdam vanwege dat ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk is de hoofdrijbaan nog steeds afgesloten. Je kan er langs via de parallelbaan, maar dat kost je wel minstens 3 kwartier extra. Je kan het beste omrijden via de westkant van de stad over de A20, de A4 en de A15. En verkeer van en naar het zuiden kiest het beste de route over de A29. Op de A15 loopt het door dit alles ook vast. Vanuit Europoort naar Gorinchem tussen Hoogvliet en Ridderkerk heb je minstens een half uur extra nodig. En de A30 Barneveld-Ede, die is dicht tussen de A1 en Barneveld-Noord door een ongeluk. Je kan er langs via de af- en oprit en dat levert je ongeveer een kwartier vertraging op. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Dit weekend suggereerde Donald Trump dat Rusland van hem NAVO-landen mag aanvallen als zij de betalingsrichtlijn van de NAVO niet halen. Een uitspraak die internationaal veel verontwaardiging oproept. NATO cannot be a à la carte military alliance. Cannot be a military alliance that works depending on the humor of the president of the US on those days. Zegt Jozef Borrell, hij is de baas van het buitenlandbeleid van de EU. Maar wat betekenen deze uitspraken concreet voor ons NAVO-bondgenootschap? En moeten we ons voorbereiden?